الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، والصلاة والسلام على حبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أوصيكم عباد الله ونفسي الخاطئة بتقوى الله وطاعته، فاتقوا الله أيها المسلمون وتزودوا من التقوى وكونوا مع الصادقين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. صلاة ورحمة وبركاتي خابر جاب سرت أنا آمد أبوان مسلمانان خايف الوردقار موفق من كان لدينه لجين دا عاقبة خير بين برزان وتاري بيشومان باسي حقوق وواجبات بو كردن وهم عرس كردن واجب لتيشي حق ويا، يعني تو أبي أركي أداب كي دعائي دعوي ما فكت كي امرو باسي واجباتي زناياني اسلام دكم وباسي ما فكانشان. ايا كسي كتيلن عالم زناي الدين لمزقوت محرابا امامته خطابته تدريس وعظ فتوى اصلاح كيشو او انا دكا، ايا واجباتي شرعي وكملايتي ونجتماعي ونتوي أم زنايت كيا وآيا ما فكاني كيا بسر خلقه وبسر حكومته وبسر كمال جابا قشتي. بيش أوى لخدمة بريست أنا أجرم هو بولع فرزيرين كاني ميجو خاي بروردجار بيماني ورجتوا اللزنايان اوی پیم گیاندون ابی بی گیاندو نیشار نوا. اخذ الله الميثاق من العلماء لا يبلغنه للناس ولا يكتمونه، معنى آيتك نك آيتك. عبدالله كري احياء كري بن كثير كري ابي كثير افرمي باوكم بوي جرام وروجك سليماني كري عبد الملك كباشاي اموية كان بو لدمشق رشت با حج لمدینه منوره لناو خلق که ابو و تی هل بها رجل ادرک عده من الصحابه بلی ام مجلس پیار کتابی چند صحابه کی پیغمبری بینی به قالو نعم ابو حازم و تی ان بلی ابو حازم چندین صحابه پیغمبری بینی و زنایی که گوره بوا نردی به دعای کات ابو حازم هات سلیمانی امیری مؤمنینی او روژا روی کرده هم زنایی و تی ابو حازم ام همو به زوقی وشکیه چیه بخرجیه دی برام برمن اوش و تی کم وشکی کم به زوقی کم به میلی هیچت بینی ولم نوا ای گور ایمان داران و تی همو خلق هاتن بولم علما کان هاتن پیاو ناو دارکان هاتن بلام تو نه هاتی بولم و تی اره تو لمو پیش منت بینی و من توم بینی و تی نخیر و تی تر با چی گلی ملیکی جفای چی وشتی چی. سلیمان لای کرده و بلای زهری کزانه کی گوره بوله گلی ابو و تی ازانی هم پیاور راسته که هم عالمه او پیکای و من هلم کرد خلیفه و تی من هلم کرد بدروغ لیلیکم تایسان نشوم تا خدمتی یک من نبینی و ایترگ لیچی لیبکم دعای وتی ابو حازم خلیفه وتی ابو حازم پیم نالی با امی خلیفه و کار بدست رقمان لمردن ایش وتی دنیاتان آودان کردو و قیامتان ویران کردو انسانیش با طبیعت حزی لآودانی و خوشی نای لویران و کلاوکونا وتی والله راسکی وتی ابو حازم ليت الشعري ما لنا عند الله غدا خزقام زاني خواتي بوامادا كردوين سبيني قال اعرف عملك على كتاب الله وتي قول ايمان داران كردو وكان خود كشب قرآنك اي خوا وتي ديل شوي قرآن اي دوزموا وتي ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم بياو باشان لبهشتن بياو خرابانيش لدوزخن بما خود كشب امترازوا سليمان وتي اي رحمتي خوالك يا ابو حازم وتي ان رحمه الله قريب من المحسنين رحمتي خوال انساني شاككار ونزيكا سليمان وتي اي شارتش يا ودرشونش يا ابو حازم وتي اما المحسن انساني شاككار كامريه وكغائب وايا كالغائب يقدم على اهله کسی چند سال دور بیله کسی کارو باو کودای کو معلوم نالی بیت و چند بزو قویت و بناویان چنی پی خوش و آوانی چند بزو قویت پی جوازی لیکن انسانی خرابکاریش و کو کسی لدسی دا صلات حلات بی انجا بگیری و بیان ریت و بردسی گورکی سلیمانی گوری ایمان داران گریا دنگیشی برز بویا و لگریا نکالم از گوتی مدینه وتي ابو حازم شيبك انت عشاكي كين فرمي تمسكون بالمروءه فرمي بروبوز لخوت دور خروه كاوتي وشهامت بخرج بدا وتقسمون بالسويه بيكساني دابشيكا وتعدلون في القضيه لك يا شكانها دات فروربا قال يا ابا حازم وكيف الماخذ من ذلك شون قال تأخذه بحقه أما لسامان بحق وريد أجري وتضعه بحق في أهله لشيني خويش أدايني قال يا أبا حازم من أفضل الخلائق شيء باشتريني دروس كلا وكان إخوايا قال أولو المروءة والنهى أو أني مردو تياون وعاقون قال فما أعدل العدل باشترين دات فروري كاميا قال كلمة صدق عندما ترجوه وتخافوه كلمتك الراس كبيلي لا يكسي هم تماحد فيه بهم ليش بترسي آخر إنسان اگر تماحي بكسي أبو قسي حقي كرة ترسي تماحك إلي دس درجي لكسي كيش ترسا قسي حقي كرة أترسي بيايب كيشي وبيقري قال فما أسرع الدعاء إجابة وتي كام دعاء زوجيرها به أبو محسن أبو حازم وتي دعاء المحسن للمحسنين كسي تشاكا كاربي دعاء كابو إيمان داران وتشاكا كاران دعاء كيزو جرابي وتي باشترين صدقة شيئا قال جهد المقل إلى يد البائس الفقير كسي كمي هبي بلان صدقة بكا بخاطر دسي داماو هجاريك بلان دعايش بولو قليو آزاري فيه ونبي وتي أبو حازم كيجير تريني كسا وتي رجل ظفر بطاعة الله كسيكا تعني بيتي عطاء إخوابك وإيشي شفيفك وخلقش بانك أبو السري أيوتي أي بعقل ترين أحمق تريني خلقي وتي كسيكا فيسكا بخلقي تروا دنياي خوي قيامتي خوي بفروش بو دنياي أوان فباع آخرته بدنياه وتي أبو حازم هل لك تصحبنا وتصب منا برزان أموت ويجل بيني قوري إيمان داران لحدود الصين حتى إسبانيا وبرتغال بلقان تركيا همو دول عربي إيران أما لجدس سليمان كري عبد الملك أبوه لقوا ملايكة وقسيكة جابك لنا ليتي أبو حازم أكريبي لقوا مانا بيت مجلس ما انو دائم لقوا مع بنصيحتهم كي يا ما استفاده لتوب كي نتوجه استفاده لي ما بكي. قال كلا وتي نخير. قال ولما وتي بو؟ قال اني اخاف ان اركن اليكم شيئا قليلا اترسم يكتوز نزيك بو موليتان فيذيقني الله ضعف الحياه وضعف الممات. خوا دو جار للدنيا ولقيامتي شا عذاب بدا ثم لا يكون لي منه نصير ويجب شيكم لا اخوان به. قال يا ابا حازم ارفع الي حاجتك كيف يسيو تشيها برسي كرابو ام باجي رجيكم. قال نعم تي والله قولي مؤمنين اميان بدوما بيسي من ازاني شيوتي شيوتي بم خرابهاش ولا اقر رزقارمك وتي دي اويشي مني. قال فما لي حاجة سواها ولا دي بيجقع وابم خيطة باهشت ولا جهنم درم بيدي يك بيسي ترم بتواني قولي ايمان داران. وتي ابو حازم فتح الله لي وتي دي دعام بوبك دعام بوبك دعاء. قال وتي اللهم ان كان سليمان بن من اوليائك فيسره لخير الدنيا والاخره. اگر امل الخوشويستاني توي لبياو شاكانا خويا المتيب ابو خير الدنيا وقيامت. وان كان من اعدائك خويا اگر لدجمنكاني توي فخذ بناصيتي الى ما تحب وترضى. خويا تختي تبالي بقرب اويك اخوت حزيبيك اي بي رازي. سليمان وتي قد. قال ابو حازم قد اكثرت واطنبت ان كنت اهله. وتي والله وتي دعاي زور ترم بوفكا وتي والله قسيت لاهم كر سليمان يتلفي اذناك. سليمان وتي ابو حازم ما تقول فيما نحن فيه شي ما انت يلي نصيحتي شي يا ميكار بدستو مليك وبني اميه وامانه. قال او تعفيني يا ابا امير المؤمنين وتي تخوا عفم كام جوابم لي ور مقرا لازم لي بينا ايتر. سليمان وتي نصيحتهم بك وتي والله نصيحت قرانا اقر نصيحتي بكم لو انا عاجز بي واقر نشي كم لو انا اخوان لي برنجه طبعا وانا تري ما بلان بوي وتاركه بو نروا بو اندازه اكتفاءكم. اما ايشي عالمه اما ايشي ملايا اما ايشي كاربدستا اما ما حميو كل كلقي وما ساوشيتي بعضي خلق ايكا بعضي لم يزر بسر ايكا بو ام کار بدستانه هریمی کردوسان هم حیای اوانی بردو هم حیای امشی بردو حیای هر دو لا چو مالی هر دو لا کاول بو. اگر اوانه صحتی کار بدست کای الان تون درو الان ولاتیا کداو الان ادبی رعایت نکردو اگر خود خیت در مالو دروازه کیانو اکی بو او عرزه ورگریو بو وای بونیرن بو عمریکو بو وای سیاریکو بینه أرين ملادينا كيف رشت؟ آية زانا كامية زاناي إسلام كسيك الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. كسيك تبليغي قرآنك إخواه سنتك عني في غمر إخواك لخواه ترسي وغير خواه لكسي ترنا ترسي خواه بس بو اوي حسابي لقلابك وحسابي بوبك. زاناي اسلام بوك ساوتلي شارزابي لقرآن في روز سنة كاني في غمر ولوصول آداب او آداباني كإسلام داواي كردو بو قياندني قرآن السنة. زاناي اسلام دبيت لزماني عربي وزاني نكاني نحو صرف بلاغه اصول فقه واصول فقه فقه شارزابه اندازه کی باش بزانه که بتوانه دقکانی قرآن و سنت لیک بداته و براستی و بیانی بکات بو هاولاتیان. زانای اسلام اما واجبی سرشانی عالمه اودو زانای اسلام دبیه پابند بید با آداب گشتیکانو عرفی صحیح و جوانی ناو گلو کو ملگاکه یوا. زانای اسلام دبید رز لزانایانی پیشین بگریتو اوانی لخوی گورترو زاناترن وک باوکو مامی سیریان کاو ماملیان لگلاب کاو. پنج زانای اسلام دبید لفرمان کردن بچاکو ریگری لخراپه دا پلبندی تدرج و قناخ بندی بکار بینه چون که قرآن پیروز با حرام کردنی عرق پنج قناغی بکاری ناوا ششم زانای اسلام دبی شارزا به لفقی واقع لناو خلقا بجی لکوشتی عاجیه نبی جمعه و جمعه بیوت وقتیری قفز بیت سرم من برو تاربا ابی لناو خلقا بی ازارکانیان بناسی کشکانیان بزانی تکلیان بکا بدم تعزیه نو بی لشاییه نبی لنبونیه نبی بزانی او جمعه ورا او واقعت چیه بی لبه و تاربا اینا نایتی که زانه اسلام دبی کاراکتر یکی باش بید لپاراستنی آسایشی نشتمانی و نتوائی دا همیشه آموشگاری کسانی دورو برید که که پارزگاری گلو نشتمانه که اند کن هشتم زانه اسلام دبی هاولاتیان فیر قرآنو بنماکان اسلام بکات بونی قتابی و فقه لفقه لحجره و مزگوتی زانه اسلام دا خوکاری کی باشو به هزن با بردوان بونی زانست زانستکان لناو کوملگا دا نویم زانه اسلام دا بی آین بگینه بگش هاولاتیان به شوازه کی جوان و دانایو به بیج آوازی کردن لنیوان هاولاتیان دا و دا بی بیانی حقیقتی دین و اسلام کاو ترسی لکز نبی لخوان بی و نبی هیچ بشک لإسلام بشاریتوا اینا خوا لروجی قیامتا بلغاوی آگر لغاوی دکاوکو چون اثبو ولاخ لغاو دکریت دمی او زانهش لروجی قیامتا آوال لغاو دکریت دمی بلام لغاوی آگر با زانه اسلام دبی رچاوی هم خالانه بکاو لخوی دابیه نتدی یکم پاکو خاون بی و جلو برگو حیاتی ریکو پیک بی و بانی خوش بی دو هم خندنوی زور بیتو بردوام لخزمت قرآن و فرموده و فقه دابه سیم کوملایتی به هز بیو لچار سری کشه کوملایتی کنده سستی نکا چوارم عزتی نفسی هبیو اهلی قناعت بیو اگر بکره کاری که هبید تا پی بجیو مالو من دالی محتاج نبن ولجیان دوه نکوی شش او جلو برگی زانایان لبریده کن جبو میزر مبستما نه فرزه و نه واجبه عرفه که ولناو مسلمانان دا زانایان بوده ناصره نوا تا تی بکره جبو میزر لبرو لسر که بلا هم ناشرین یان نکا لهمان که دا مرجنی هرکس جبو میزری نبو زانا نبه و هرکس جبو میزری هبو زانا به زور کسه یه ام لباسه لبرایو ملانیه حیای ملعبا حیای زانه ابا زور کسی امیل برانی افندیه بلام هزار ملای وکو من وکو خوم لدوری گره وکو حادی شمال که هفته پیشو بجه هشتینو گرهی ولای خواه گورو پروردگار قد بینیو دانه بجبو میزره و دست زار منو منالکانم لدوری عالمی که آواب گرهین خالکی تر زانه اسلام دوی پیشمو کس او پا بند بی بیاساوا لرگاوبان لناو مالا لمزگوتا لفرمانگا کانا لتندروسی و بازارا لنشتمان پروری و گل دوستی دا نابی من لبروی ملام لسیطره نموسیانن مرور دعوی اجازم لینکا لخستخانه دانه نیشم نابی ابی پابند بین بیاساوا ابی خلق بزور رزمان لیه بگره ایمش بلین ایمش و کویوه هاولاتین لسره بنزینا زانای اسلام لمالا نابه دمی پیز بی نابه لگل منالکه و جنکه و دایکی و باوکی خراب و بدکار بی ابی یکم کسه و حدیثه ایخوینی نو بایوه دخو من تطبیقی کن تصیف الدواء لذی سقام و انت علیل درمان نصیب و خلقی خود نخوشی عارن عليك اذا فعلت عظيم هر زور عيبه كسي اجغرب خوال بخلق بل اجغرم اخوان زانه اسلام هتا بتواني وفي بكري سر بخوا بي بلاين بيو كاري حزبايتي نكاتو بكونترولي كادري حزبيش نكاو مزقوتو حجري للاي بيرو سر بي لبارقاي حزبي وفرمانقاي حكومي اما تقريبا حظا هجده خال كجمار دومن واجبي زاناي اسلاما او اي كوالا محراب ومزقوتا خزمت بخلقك ابي امانيت ابي اگر تواني امانيت ابي وهي تريش كمن لبيرم تشون او ان شاء الله بيب عالمك الرباني او بيب خوشويسي قلو نشتمان ابيب خوشويسي خوال بيغمرو ملايكتكان او قصي الرواجي هيا او برو فيش الروا او قويلية جيري بلا ما قرواني نبو ابي خول بسري خويابكاو بتما هيتش نبي لخلقوا ما فكاني زانا اسلام لبراوي يك لبراوي فيري دين وجين ماندكا دبي پاداش تبدي نوا برز گرتنو بدما وبوني لا اسالكم عليه اجرا من وتار بو يا ودم دعاي كريت ان لناكم حشم لا يا وناوي بس ما لك اي ام فرمودو ايه القران امش غالي انا فكن دوهم موچيك زناوري يگري برانبر به انجام داني كاركان مزگوتي نيه برزاد اسا خلق له ملام عاشور يگري اي باشا معاش بكيه ادري من اجازه ملائكتي ما هي اما شهاده هيك پیمانگای تکنولوژی بغام لکاربه تاو کردو امدو کولیشم تاو کردو لعلوم شرعی و زانسته اسلامی کانا امسی شهادم هی برو یکی بزانا اگر ششی سانوی تاو کردو بیو سی سال خزمتی ها بی بزانا چنی معاشی هی ای اگر یکی کلی تاو کردو بی بزانا چنی معاشی هی دوائی سی و پیل سال خزمت لبر او معاشه هی موچکمه هی ام برنویجی و متاروشته نیه چونکه 17 سال برنیجیم کرد و خطبم داره دیو دیناری مچم ها بی دیو دیناری مچم ها بی حسبتا لله بی برم بر لبرو و نزانی او معاش ورگری ملابله ایتر چیه معاش ورگری نه من لتو پارم نه زنای خواناس لخو پاری نه هنگوینو پنیری نه رزو شکایه و لگو کردنیه و کارمندی و هیا حاو ساعت اگر دوام کا آوانی زور پابند بن زور پابند بن حاو ساعت ای ماموسا یک ساعت شوی منی ابی بیم درگاه مزگوت کم و سپلیت و گلوب داغی سین مو تنکی پر کم و صدا گرم کم باوی خلق بی ای ماموسا حرسی نیا مزگوت نبا الله ای خادمی نیا یک دانه آوتی آویه لگو نیوی کتر عقد او بحو منظر 250 دینار یدنی و نشیدنی مزگوتی وک عمری کری خطاب چوار حوشی هیه دو قاتی گروه شر زمینی که یک خادم حرسی نیه بانگ بیجی نیه امامی نیه بس ملا طاهر امام خطیبه مؤذنه حرسه حمایه حموش دیکن ای باش معاشا کم لباتی کامی کاربایش مزن کاربای مزگو لسر خومه او فشنیه بیکم او بوی رونیه کم او بعضی کس تفنگ با تاریکی وانه قصب زانایان الی همو ملاکان لمن باشترن همو یان لمن پیاوترن بس خلق نازانه جولکه یک که علم جولکه ما بس موانی او یهودی به او انه طبیعتی هم کنترول هم به دستی معصونیت و صلیبیت هم لشن یک قصه اکا ام پیاو مسلمانه لپشتی سرم نیشکا یه کاریش قصه که اوانه کاتو هم یکا که خودتو خزمی، آموزامی، خالوزامی، هیچ لبه مسلمانی، هاوزمانی ورا بابا یک با دانشنی، پرسیار که گلیب که قصه خود مکه لما قرار ندنیرن گلیب که لما آموزا ماموزا یه دایما باسی اسقاط و سرفتر و اوانه کن خواه خجالت که بور راست او کسی کوای پیوتم ای باسی انفالم نکر ای باسی زانست و کردنوی خطاب خانم نکر ای باسی کوماری مهابات و شیم محمین امرم نکر ای باسی راپرینم نکر ای باسی شورشی ایلولو نیابو نوی شورشم نکر ای باسی پرلمان و حکومتم نکر ای منو حفته ملانب و این پیجوازی من کر لسروکی پرلمان و انده پرلمان کن هاتن حلب جان کر با پاریزگا ای ایمن نبو این لپاریزگا کو بینو کومیته یک من دروز سر بو ویل حلب جا بشوی دروز نبی ای ایمن نین رو جانا دیان فقیر دستگیرویی که این هانی خلق دین توی کادری حزبکت کری کری کاسی نادیسی نیش ناکی نای باوتن تخریر چیه که خیری حش حاضری یه توقسه که بوانی ره دوائی لسر اساسی اگلی یکی وره ناو کوملگا لیره بجی لیره بمره گوه بگره بزانه ملا خیری پی و شری پی اپی نیم بزانه قسکانی گیجوتا طلب که شوار زولک و خرافه ایتی یا همی دل سوزیه بو او گلو نشتمال و کردو کردوسانه اوانه پیش مرگل جلولاوه حتا شنگال پیوندیه که بزانه نوا یک لسر سیه و پیوندی ناکه با کادیر یکه و با مسئول یکه و چون که تلفونی هم ندن با کورکانیش یاد روژانه ایم پیوندی مانه لگل پیش مرگا لگل یانه ایم خمکانی هم مجنوم نالکانی هم دلدانی هم دل یانه دینو هم دل یان خوشک ایم زانه هم زر گوره هم زانه هم نمینه اینجا قدری زانی وک اوائه کنما تینو قدری زانی سیم لگو کردن و جیب جی کردنی بریار کانی شرع و آموزگاری کانی خیر دنیا و دو روزی تیاره لگو کی باشه لگو نکی خرابه چهارم برگریلی کردن پشگیری کردنیان اگر هر کسی یک بخراب نویزانه کی بر دیاستو کارتی پی کردن پنجم اگر حالی کی کرد لخصده یا لکرداره دهولی لی نکتیه بلکو بشوازی حکیمانه بوی راز بکریتوا ششم جماور دبی زانا زانا و بزانا کراو لیکتر جیاب کهتوا ایوه بیب زن کامه زانایو کامه بزور بزانا کراو ایشان پیتی میزدیان پیچاو بسریو هرکس سمیلی چور بو حمزه آغا نیا هرکس زبو میزدی لبردابو زانا نیا کردو و استقامت و اخلاق دریخا کام زانا باش و کامش بسر دین و درجی حوتم ببیر ریگری نکرد لزانایانی باش و دلسوز و خمخور لدرزوتن و حجر و تاردان و آموشگاری کردنی خلق هشتم موچه و بجیوی زانایان لعاسیک دابه شیاو بید و زانا بتوانی پی بجیو کارکانی باش انجام بده چون که کاری تر من پی نکری کاری تر من پی نکری من پیش کمی آبارانی حالا بجلائی مزگو که داری لسانا دوکانی لفی دینموی کارباو ماتوراتم هبو باشترین لفو بوکم باشترین دینمو بوچاگا کموا لثلاجو لغسالو لحمو او ماتوری گوره گوره کارگا کان بس ناتوانم من بروم خریکی ماتور بوم دسم لگریس آبیو دعای ساعتونی بانی اصر با تا با گریس املی ای کمو نیرشه که اروا ناکری انا اتوانم تجارت کم اتوانم فلاحت کم لبرو زانا ام حکومتا ام ملتا ام جماورا ابیو خود تاجی سر سری زانا بکن ریزی لیه بگرن نو مالو منالی زانا اسلام وک باقی خزانا کانی تر کوملگا تری کوملگاوان پیداویسی و داواکاری و خوندن و مال و بشویان اوه ملائکت نین تا خلق بله ملا سیاره و خانو و سیران و فلانشتی بو چیه هرچن لیشمان حرام بو حضر کهیم چین دو هاوی نهواره یا به خو من کهیم به دیسکو یا چفلا من لیکتر اره والا ملا جاتو بو احماوا اره والا ملا جاتو بو چاو گیباو کچک اخواب بگریه منو تو در حسین آموزایم یک زمان من هی بوچی بوم نالکانی تو حلال ای بوم نالکانی ماموسا بو حرام دیم دزگاکانی حزبی و حکومت نابی هل بکتن سر مزگوتو حجرو زانان اسلام و شکوی مزگوتو ماموسا و نشخینن بشکنن بلکو لرگای آگادار کردنو و بانگش کردنو بره و برایتی اوقاف و وزارت و ماموسالی پرسینوی لی بکره اگر بطی یاسا منی ملا منی زانا مخالفه که قانونی و شرعیم کردو خطری هبی بو هریمی کردوستان بو امن اجتماعنا حکومت نابه چاو پوشیم لی بکره بی لان با بز یکی تر بیانه اوی من کردو ما تواوی که نگمزگو تکا چول که نگمزگو تکا ویران که لای با او کسی که واتاوان باره بلا هم لناو خلقه همه اشکینا پلاماری مده تو رولای ملتی كادري حزبي باسواني رزم هي اسايش ناي اسايش ان خراب كله هولير بلام ما مستايك فيوتم برسارم كردوا هيج علاقه با اسايش وانا بوچون اسر ما مسا نادر يك ذره فيوندي با اسايش وني خلقي ترى بلام دسي خوي سريو با اسايش جندر مو كادري حزبي بوا بلام اسايش او دزگا كچاره كي تيجا با پارزگاري شرف و كرامت و نو خومن اعنى ناشرين اكن عيبا حيفا من يسا نفش خون پيو نسلاحم پيو ندمانشم پيو نرومانم پيو اگر هوايكم كر برهو برايتي اسايشي هلبجا قائم قامي هلبجا پارزگاري هلبجا او قافي هلبجا الو ما مصابله بزحمت سردانك من كن نامه ابنيري اگر رام کرد او خواهی او رزگار که او آن رزگار که اگر اش روشتم او حیا او ناتی او حیا من اش ناتی بلام اگر هاتو کردی اند بام زگوتا تبل رشو تبل سورو تبل صوت نازنم تبل چی بنام خلقه با پوسال او او جاری کرامت و حرمت و حیا ناتی دعای او مخلقه الی جرابه شکای ملاو مزگول کداره بی خواهیت جواب او کاته پیوز نکه بلام هندی کس بشیر او خوارد ویتی نه زنی لدرگا او بیت شور او الا به پارتی ماموسا بشکنی کرا پارتی بشکنی جبرائیل تیو هلا دا کرا میکائیل و ازرائیل تیو هلا دن چکی دستی من دعایا دعایی که دورو درشم نوسی و لتزو گندل کاران نزیکی 3-4 هزار لايك و كومنت مهاتوا يك نفر نسيوتي والله ملا من آمين ناكم لسر دعاكو نوكو قناع باربم بو دعاو كردوا وتم لكسكي دياري من كردوا او اي دزو قندلا او اي جنايتكا او اي فعلا ملتاكا او اي خوالكا تتساوي دعام لو كردوا او ام خوايات شاكي كي يفاكي كي تو دفاعج لو اكي يشتا ملكي اكثر من ملك بالي راموسين وقت كدرنا نيف سعد بو تاركو ابي تري هلا قرن بوجم ايداتو اگر ما يدو نمر دين خوال گناه منو يوش خوش بيت خو عاقبت ما خير كا خو اصلاح حال من كا خو يسر كو تو سر فرازي دنيا قيامت من كي هل ليروا اداني همو جور الكتان سر سر سكايتي كردنو ازردانه كي زانايان و يشخنانو مزگوتو مدرسه حجره كان دكم داوا كارم حکومت لوزیاتر جلوشل نکابو امجور پیشل کاریانه که امرو بید یاسبین خراب دشکیتو بسرگلی کرد و حرمی کردوسانا همو او گندلو چپاو چیو نهامتیانی یخی گرتوین حکارکی دوریه لخواو لیسلامو لگونه کرنی آموشگار یکانی زانا دل سوزکان و اگر لیرش دا تو ببکین و بگرهنه و باشتره لبیانی چون که خواه ده فرمه و تلک القرى اهلکناهم لما ظلمو و جعلنا لمهلیکیهم موعدا خواه لنا خوشکان من شفا بدهی هر کس دعوائی لیه کردوین اوش دعوائی نکردو شفایان بدهی خواه کساسو کنفتکان رحمه هم ببکی لمردوکان خوش بی خواه ندارکان تیر کی خواه قرزارکان رزگار کی به اوسرکان دام ازرینی او منالی نه منالی صالحی بیته هر مال گرفتی دی اچار سری کی ام ملتی کرده بحسینی توا اصلاحی بین عمومان کی حکومتو کاربدستان تیب گینی لملت ملتیش تیب گینی لوان لسر سفره راز گوی و امانت خواه یک من خی خواه دولمن من کی بحلالی خود محتاجی نامرد من نکی خواه هر دستو هر چاوه تماحی کردو تم حرمی کردو سانا خواه کوری کوی بیبری خواه امرو تواوی دنیا نگرانی حال مسلمانان خواه بهانه و هوار من نو بی دروی خیر من لیب کهی توا سرکو تو سرفراز من کهی لم جمع خوش بی لدائی کو باوک من اوش مالی با تو دروس کردو قول و قولی هذا و استغفر الله لی و لکم و لسائل المسلمین ربنا افرغ علینا صبرا و توفنا مسلمین آمین.